قرآن محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین محمد شاہ تر و تازہ خوشحال تھا محترم اور شیخ القرآن سید امیر حسین باجا سے درس حدیث مشکات شریف لمبے جلد شروع کی پال جامعۃ الاسلامیہ سنترائی روڈ توڑری کی سن 2020 ممبئی میاش پنجم تاریخ محترم ادا بتا استاد کراچی کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دو وحید گل سرا اور خیبر پختونخوا کی پجانگیری کی دو اسامہ سرا دا مدینہ مسجد سر پخوا کے ملاوی کی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-5086-087 الرحمن الرحیم الفصل الثالث درہم فصل عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائی دے لقد رئیتنا وی بیشک منکتلی وخفل زاننا لقد رئیتنا بیشک کتلی وخفل زاننا وما تخلف عن السولاتی ارستو بن پاتی کی دود مزبا جماعتن بغیر دو عذر شرعینا إلا منافق مگر منافق قد علم نفاقه اذا منافقت بمعلوم نگر حدیث کی سخ وعید دے بغیر دو عذر شرعینا با جماعت مزن رستو پاتے کے دل داد نفاق پا خوینو کی او خویدے او مریض یا بیمارو ان کان المریض بیشک او بیمار لیمشی بین رجلین خام خاتلو با پمند دو سنو کے یو پلے بے پیو لا سچولو بل پل پا بل بانی یمشی بین رجلین یتوکا والیہما پدوارو بے تکیا والا حتایاتی اسولات تردی چی مستبر آئے وقالا ہوئی فرمائل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمنا تعلیم راکن منت سنن الہدا دا سنن په زمید سین سره دی او فتحم پکې درست دا او معنا د دواړو تقریبا متقارب دا اے ترائق الهدى والصواب مولې تعلیم را کړې د طریقو د هدایت وان من سنن الهدى او بشک د طریقو د هدایت نا الصلات فی المسجد الذی مزد پا جماعت آغا کی یوادنو فیه چیاغی کی ازان کی دیشی وفی روایت قال فرمائی من سر رہو چال چی دا خبر خوش آلی ان یلقی اللہ تعالی غدن چی ملاوشی دا اللہ سرا تعالی چی اچد دی غدن سبال مسلمن مسلمان فلیو حافظ علی هذه الصلوات الخمس نو دې دې حفاظت او پابندی کوي په دې منځونو پینځو هي سو کمزه کیو نا دا بهننا چې اذان کی دیشی دیتا با جماعت دې کوي فین الله شرع لنبیکم سنن الهدى بیشک الہ العالمین شرع لنبیکم مقرر کړی دی د پاره د پیغمبر ستاسو سنن الهدى هغه طریقې د هدایت و انهن من سنن الهدى الا منزنا پینځه با جماعت د طریقو د هدایت ندی ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کچرتا سو منزنا کوي په خپل کورونو کې کما یصلی هذا المتخلف لک څنګه چې مسکی دارست فات کی دن کې فی بیتی پخپل کور کې لترکتم سنت نبیکم نخامخا پری بزیتاسو یو سنت او طریقه د خپل پیغمبر ولو ترکتم سنت نبیکم اک پری مخ طریقه د خپل پیغمبر لدللتم نخامخ تاسو بګمراشی خامخ تاسو سب شی ګمرا بشی ادم دا علماء او دلیل لې چې سو کوئی جمع سره موز واجب دی وما من رجل نشته او سړی يتطهرو نشته او سړی يتطهرو چې دیو د سو کی فیحسن الطهورا او دیخ فیحسن الطهورا نو دیخ هستا او د سو کی واجبات او مکملات او سنن او مستحبات پکې ادا کی ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد او بیا قصد کی او جماعت تد دی جماعتوننا الا كتب الله له بكل خطوه مگر لکی الله دل په هر قدم يخطوها چدې دا قدم اهلی حسنتن نیکی ورفعه بها درجتا او پور تکای دل را پدی درجه وحط عنه بها سیا او معف کای لری کای ری جید دنا پدی گنا ولا قدر ایتونا او بشکم زانون کتنی و ما تخلف عنها الا منافق معلوم النفاق رستو و نپات کی دو مزبا جماعتن مگر منافق چرا منافقت به معلومو ولقد كان الرجل يؤتى به و یو سړی راوسته شو ها یو ها دا بین الرجلین نیولې شی بود دواړو طرفونو نه پمند دوو سړو کې دمر کمزورې بو او راوسته شو حتا یقام فی صف او بدرول شو پسف کی رواه مسلمن نگورا دا نموز با جماعت دمر تاکید دے اولا دی توفیق ور کزنی وقت سرے کمزور شی بیمار وی خدا سی بیمار ندے کسو کراولی جماعت کی تکیاو والا یا کرسی کی ناستو یا پناست دے نو ډېر خبره د جلی د الله کور ته راغې تر سوچ سره راتلې شي نو کوشش وکړي وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب لولا ما في البيوت من النساء والذريه کچری دا ير نو چی دی هغه چې په کورنو کې د زنانو د ماشومان ندی یا خاوندان د عذرونو شرعي او دی نو ما وسکړه وقمت صلات العشاء ما به حکم کړه و د قائمې دود مزد ماسختن وا مرتو او حکم به مې کړه و فتیانی خپل زوانانو تا اے فتیانی معنا سو جمع د فتا دا غلمانی و خدمی او سو کوئی اقویا صحابی تکڑا تکڑا صحابه کرام تا فیاتینی ما به حکم کړه و فتیانی خپل زوانانو تا يحرقون ما في البيوت بالنار سوزول بيوي آغا چه پا كورونو كي دي دورنا اي ما اي ذكر کا لفظ ما اگر چه ده زويلو كولو غير زويلو كولو دوارو ده پار رازي وعام غالبا استعمال ده ده پا غير زويلو كولو كنه نو دا سوك چه جمعل نرازي دنه غير زويلو كول جوڑ کو وي کده كي اقل وي نو لیبه کور کې مشکول ہے ځکه ما سره تی تعبیر کو کدا د زویلو قول نو نو رستو بن پات کې دے دا خود غیر زویلو قول ندی یحرقون ما فی البیوت بالنار سوزول به واغس واغسوک چې په دې کورونو کې دی په اور باندې رواه احمدو او علامه هشمیم په مجمع الزوائد کې ذکر کړي ابو معشر یو راوی دی او دا ضعیف دی په دې سند کې دیو جن الله مالبانی وی اسناده ضعیف غنو محدثین دا ابو معشر راوی ضعیف ګرځول دی باج ور تمن کرو الحدیث ویلی دی باج دی حدیث تا مستورب ویلی دی او باج علماء لیکلی وی زیات خبره پد کې دا را چد کې د حافظی د طرف نه کمزوری وا ود د دې حدیث تایید په مخ کې احادیث سره کې نو مضمون د دې حدیث ثابت دی د کومه کې صحیح حدیث کې د کورونو د سوزولو او ما فل بیوت د سوزولو ذکر راغله نداگر چې ضعیف دی خو هغه قوی روایت د دې مؤید دی وعنه او د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دی وی حکم کړه مونږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم دا كنتم في المسجد کله چې په جمعات کې موجود یې فنودی بالصلاه اواز وکړې شو د مزسان شو فلا يخرج احدكم ندی او زی او پتا شو کې حتا صلی تر دې چې مزوکی خدا مخصوص دی دا هغه چا د پاره چې هغه له ضرورت شرعیه نوي اګه ضرورت وي نو د اقامت او د اذان نه پسم سره وته شي لکه امام بخاری حدیث ذکر کړي او تاسو لثیر شو چې د موز اقامت شو صفونه برابر شول تر دې چې الله حبیب ان قریب او چې تکبیر تحریم یې ویلې وې ود الله حبیب لاړو خلق له پخپل زی ودری گئی لاړو غسل وکوه بته سسه دی او واپس راغې نه اقامت نه پسم بنا ضرورت سره بار وته دارنګ یو سره دلته اقامت او بانګو شو خوشی دا او دس درود نه نه دی بخامخه او دس نه وکای رواه احمد د دې حدیث روایت کړې ما محمد رحم الله او سند د دې حسن او صحیح دی وان بشعصای او د دنو مسلم ابن الاسود دا من کبار او سات التابعین نے قال دیو خرج رجل نتو یوسره من المسجد د جمعات نه بعد ما اذن فی پس د دینه چې مسجد کې اذان شوه نا ابو هريره رضی الله عنه فرمایل اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه واله وسلم هر چې داده نو د ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نا فرمانیو کا رواه مسلم دا یو مسله ده وی صحابی وی چې من فعل کذا فقد عصوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کې اختلاف د جذاب مرفوع وی که موقوف وی نو صحیح او راجح قول دا چې انه مرفوع صحابی چې دا خبرو کې نو سمای دا به مرفوع دی علم اصول الحدیث قاعده دا نو دا حدیثم د مرتبه په اعتبار سره ده دا مرفوع ده رواه مسلم وعن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ادركه الاذان في المسجد چالش راگیر کو اذان پا جمعات کی ثم خرج ابیعوت لم یخرج له حاجت او حال داد چې دې نه دیوته د سحاجت د پارا چې غشریا جد او هو لا یرید الرجعتا او دې د واپس ارادم نه لري فهو منافق نو ایدا منافق دې حدیث سندن علماء لیکل ضعیف دې پدې کې عبد الجبار ابن عمر دې او هو ضعیف نه حدیث علماء لیکلی سندن سره سندن حدیث ضعیف دې رواه ابن ماجه خو نور احادیثو کی د دې تایید راغله دي کی دوه راویان دي یو عبد الجبار ابن عمر ایلی او دې د اسحاق ابن عبد الله ابن ابي فرونه نقل کوي او هما ضعیفان متروکان خود دې حدیث د پاره شاهد قوی شتا لکه توبرانی په اوسط کې او حدیث ذکر کړي ایما ابو داود په مراسیلو کې ذکر کړي سید ابن مصیب رحم الله وای چې نبی رسول الله وای نوزی او تند جمعات نه پس د اذان نه مگر منافق او مگر د عذر د وجنا او دا یو مسله ده وای مراسیل د سعید ابن المصیب دا صحیح وی اے په تمام مراسیلو کې اصح المراسیل د چا دی د سعید ابن المصیب زکا دے حدیث مرسل کینا مگر د سقونا امام شافعی رحم الله و ارسال ابن المصیب عندنا حسن نگور دا حدیث ضعیف دے خو پنور شواهد سر قوی دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمای من سمع النداء چاچ اذان و اوریدو فلم يجبه او دتی جابت انکو بالفعل یو بالقول له اذان له جواب ورکه یو بالفعل له شراش جمعات لا اد اجابت بالفعل انکو د جمعات ته حاضر نشو فلا صلات له نذد مز کامل نه دی یا مز مقبول نه دی الا من عذر مگر د عذر د وجنا ایک سوزر وی نو بیا شران عذر وی نو خبر نشتا رواه الدارقطنی امام دارقطنی په خپل سنن کې دا حدیث ذکر کړی دی او اسناد د حدیث صحیح دی امام البانی و اسناده صحیح دی دی په لور اوزان دی ووري دورانلی نموز دیو کو خو قبول نه دی اسه بس ټیټ پورته شو دا د لسوګنی شی ویل چې دوباره او کغاړه د اخلاص شوا وګوره په عبادت کې اهم شی قبلی دل دی چې قبول نشي نو سبا کې په لکه سوزر شرعي نیوی او سړی پکور کی مسکای ندد مزد قبولیت مقام تن رسی وان عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ دا قریشی دے عامری دے رندو صحابی مشهور دے او دا الله دا حبیب موزنو عدد د نوم بارک اختلاف دی مشهور دی په ابن ام مکتوب د ابن مکتوم په اسم نوم کې اختلاف دی سو کوئی عمر سو کوئی عبد الله وي او دا وی دا ام مکتوم دا د مور نوم نه اغا عاتکه بنت عبد الله ابن عاتقه بنت عبد الله وا او دا د ماسی زوی او د خدیجی بی بی ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها د ډیر مخ کې اسلام روړلې ده. ار الله د حبیب د هجرت مخ کې د مدینه ته هجرت کړي اپ دیار لسمکو کې داړون صحابي د الله حبیب ځان نرستو خلیفہ جوړ کړي خلکو له امامتی ور کوله اده په قادسی جهاد کې شهید شوه هي جانډې نیولې و اوروند خو صحابو له فکر مکوای زه چې شهید شوه نه ما سم په سرکار نه جانډه و بي نیولې پړندو ستر ګور تعالی سو کل شهادت ورته ورکو مازي نیک بخاله کینو پړندو ستر کوم ولا سم ملاوشي شهادت ملاوشي. قال دے فرمائی دے فرمائلو یا رسول اللہ اید اللہ رسولا ان المدینة کثیرت الحوام دا مدینہ منور چدا نو ڈیر دی کی زہ زہ زررناک سی زن دی ماران دی لڑمانان دی او دا زہریل شی تویلک لڑم شو مچائی شو امار شو وسبا او دی کې ډېر درندگان دي شرمخان دي سپيني وانا زرير البصر او زړون لم فهل تجد لي من رخصه نايا مومي تما د فار حبيب رخصت پترګ د جماعت کې. قال الله حبيب هل تسمع ايات او ريحي على الصلاه چی مز لراشای حی علی الفلا راشای کامیابی طرفتا. قال نعم ندی صحابی ویاو. قال فحیاء حلا اگر حیاء او دا حلن بازی پتنوین سروائی بازی پالف سروی بلا تنوینا دا دو کلمی دی خویو کلمی تی جوڑا کنی زکا حیا پا مانا دا اقبل او حلا پا مانا دا صدا دا اسرع دا نو دوار جمکڑی دا مبالغی دا پارا وی فحیا حلا بیا خرازا ولم یرخص او د الله حبیب ورتا اجازه تو نو کو پتھر د جماعت کی دی باندې علماء دلیل نیول چې دا واجب دی او که واجب نه وي نو دل به اجازه شوي. اجون کدا صحابي دې لوی شان والا صحابي دې مقام او مرتبه لوی او د الله حبیب ورته اجازه تو نو کو رواه ابو داود والنسائیو. اڑندوال اوزر دیکنه دا در تباب اول کی مسئلہ تی رشوا نو بیا بیا تکرار دا مسئلو نی تالا یاد دکنه. وان ام الدرداء رضی اللہ رحمه اللہ گر ام الدرداء دو دی تالا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بی بی وا د دې نوم حجیما بنت حیی او دې ته ام دردای صغرا و تابعیه ده دا ثقه ده فقیه ده او دروات د کتب ستونه ده. هر چې ام دردای کبرا ده هغه صحابیه ده رضی الله عنها تاغینو مخیره بنت ابي حضرت و ای داغی روایت پا کتابونو کی نشتا. اگر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نمخ کے مڑاو پا شام کے پا خلافت دو عثمان رضی اللہ عنہ کی او داو کشرائی بی بی تابعیه دا خودے رلوی عالم علا دم الدرداء رضی اللہ تعالی نانا روایت تقالت بی بی فرمای دخل علی ابو الدرداء و ارادن نشو په ما باندې ابو الدرداء رضی الله عنه. اسوک بو دا ابو الدرداء خپل نوم شو. ها بھائی دا درنه مخ کیتی دی دایا دا ابو الدرداء رضی الله عنه تفصیل سور مرویات تی خپل نوم سمره وا. هل من رجل او دا دې د معنی طالبان دي نو شوق نشتا ورایو بیمار دی که دلته ناش وره زمړ کېدو سس تاله واما مولانا عبد الغنی شیخ رحمت الله علیه وی د پندې د شیخ په خصوصي هي شاګردان کې بیمار او شیخ له زمې نه بچي دی په وګرا نو یادا چې بیمار وو چې شیخ بدر شو روګړې به کټ کراړو شاله به ولا کې خو کټ کې به درس اوري لا لا خلق رو زدا په ګورې کرش و ارادن شو بدردار رضی الله تعالی انه هو مغضب عدید غصه ناډکو غصو فقلت ما ورثو ما غضبك سشه دې چتی په غصه کړي قال والله يغوي قسم بالله ما عارف نبي جنم من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم ذكر امه محمد صلى الله عليه وسلم نشي الا انهم يصلون جميعا مگر دا چې پجم مسکئی هشه پاتل شو اے ویدا خدا غو وخت کې جړل کنه نه کتلې اوای شکلونه بگڑاو دی ده زناناو ده سڑو ده کفارو ده مسلمانانو شکلونو کی ستمیز پاتے ده ده مسلمانانو زنانو ده کافرو دی کی ستمیز پاتے ده نو کننی کتلے وی سور بے جڑلے وی ویزو خسشے پی جنم نا بس پجم موسکی پجم موسکی نو حدیث کې دا د جواز د غضب دی چې غصه کې دل جایز دی چې کله د دین په کارونو کې نقصان وګوري او منکر وګوري بدعات وګوري. رواه البخاری رحمه الله. وعن ابي بکر ابن سليمان ابن ابي حسما قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن ابي حسما نيو مندل سليمان بن ابي حسما سليمان بن ابي حسما ونمندو ابن حبان ويدلرم صحبت سليمان بن ابي حسما رضي الله عنه دی عمر رضی اللہ عنہ په بازار عامل جوړ کړو عادت خلق مراجم کړو په قیام در رمضان کې. علامه ابن سعد وای د نبی علیہ السلام لیدلې خو سر روایت ته محفوظ نه دي. اچھا دې په صحابه کې نه شمیرلې دیونو مون دو پموز د سبا کې وَإِنَّ عمر غدا غدا الى السوق عمر رضی الله عنه ساری وختي لاړو بازار تا او مسکن کور د سليمان بين المسجد والسوق فمند جمعه ته د بازار کيو فمران تیر شو عمر رضی الله عنه على الشفا فشفا باني چې د امور د سليمان وا دا د سليمان مور وا ادا صحابيه دا نو مويد دي ليلا خديبان دي شفا غلب کړي دي د هجرت نمخ کې اسلام روړې په مکه کې او بیعت کړو نو دا د مهاجرات اولو نه دا ادا د ډېرو عقل مند زنانو نو او رسول الله صلى الله عليه وسلم د دي زیارت ملاقات تبتلو کلوې د دي سرخيلو لم کولا ادی ته ویلو وی حبسی بی بی تا لکتا خط خوله نو رقیه النملم ورته خایا نمله سند نه کای منه کای وی ودا دب تسلتی شو حدیث کنا کنا ایر ده فقال لها عمر رضی الله تعالی عنه ذی صحابی توی لما سلیمان فی الصبح ما خون دے کتلستا بچے سلیمان دا سبا پا مسکی پا جمع کی اگر امام تو گر سنگا دا رعیت تفقد کئی فقال تغیور تو فرمائی لنو بات یسولی اغٹولش پا مسکولو فغلبته عیناه اے دا سبا دا مس پا وقت کی پستر کو غلباو کودشویں نو عمر رضی اللہ عنہ ایلیان اشد صلاة الصبحی دا چې زه حاضر شم اغه موز د سبا با جماعت تا فی جماعت په جمع کې احب الی دا ډیر محبوب دی ما تا من ان اقوم لیلتن د دین شټولش پودریګم رواه مالکن په موطا کې امام مالک ره مولا دا حدیث ذکر کړی په لګره یو سړی ټول شپه نه فلکل خود ساری په جمع کې نشتا نو د ټول شپې د نفلو نه د ساری د جمع ثواب ډیر دی دا ټول شپه نفل خو یو مستحب عمل دی او جمع سره مسو کوئی فرض نه سو کوئی واجب دی وړه نه وړه خبره سره چې سنت موکده دی رواه مالکن دابی موسیٰ شری رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے دسو نم دے بھائی دیم مخی تیر شوئے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ وردیو یو صحابی حال چی دکم تیر اگم یم بیانو آئیو اچی کم نی تیر ناو آئیو دورمو علم حدیث سر شوک دے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ سنمو دا در لبل شی پاتیش وا اصل کې دا مصیبت نه تاسو کې چا دا نوې سبق کتلې ایمان الله سپور ته کوي تاسو لواب بابا څه دې دې په لګول کا اسی مراجه مکړي چې ګوره سبق هم دې بناتو لواب طالباتو لا تاسو کې څه سره سي سړی توپ نه ګورم چې دیو سړی دومره به خوند شي چې د خپل پیغمبر خبرم د شپې نه ګوري نه وي وزړي تاسو ګوره ناشتي یوم پکې نوې سبق نه راکتلې ناشکر ای الله مو دي شي نه کټ کی شوق واده کوي چې مخکې سبق وګوريو نو لاس پورته کوي کوي یې سم نه خدا الله په نس خو به مجرمان شي کنه او ته دور ګور دور به خوند سړې ته ها تعالوا چې نه نوې ګورې نه نه زور ګورې کنوې چا کته نو خامخا به وی جره ابو موسی شری مخ کې تیر دې کنا دا ابو موسی شری رضی الله عنه نو روایت ته قال دې فرمای وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي اسنان فما فوقهما جماعه ذوکسان سرد امامنا یا سیواد امامنا دوړ خبرې دې اثنان دو کسان سرد امامنا یا علاوه دی امامنا دا جماعت دی رواه ابن ماجا اثنان فما فوقها دو یاغ چی دا پاسد دووی دا جماعت دی رواه ابن ماجا او د دې تایید په غنو احادیث سره راغلي دي هر چې حدیث دی ابن ماجه دی دا سندن ضعیف دی پدې کې او راوی دی الربیع ابن بدر نبی هی او دا ضعیف دی او والد مجهول نه خو په باز نور صحیح روایت او سره د دې تایید راغلي دي امام بخاری رحم الله په باب هم تړلې وی بابن اسنان فما فوقها جماعت سپو شوی پا خبره اے امام بخاری باب تر باب دے په بیان د دی کی چې دعا یاد دعا د پاسم جملا ادا خبر عامه ده که مقتدی سړی وی که معصوم وی که خزوی ها اکدا مقتدی سړی دے که معصوم دے او که خزنا خود وکسانم جماعت وی وان بلال ابن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا بلال دا او سات تابعین نه ده دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بچی نبیه ده د خپل والد نه نقل کای عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تمنوا النساء حظوظهن من المساجد ممنه کوي دا زنانا دا غبرخو او د ثواب د دوینه د جمعتونو نا اذا استعذنکم کل چې دی تاسو نه اجازه تو غواړي تشدید د نون دی اذا استعذنکم کله چې دی تاسو نه اجازه تو غواړي خاوندانو ته وای نو دا زنانا منی کوي ما فقال بلال نو بلال وی والله لنمنعنهن قسم په الله خام خامو به منی کو اے دی په لګورا دی دې کې کاغه منی کولې چې را فتنه راغلی نو څه خبره نه و خدل ته حدیث بالکل مقابله رانا فقال عبد الله فقال له عبد الله خپل والد ورته عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زدر توام چې د الله رسول صلى الله عليه وسلم ویلي وتقول انت لنمنع عنهن اګوره ته وی چې مونږ به منیکو دا دې لاس خبره وکا وفي روایت سالم نبی قال فاقبل عليه عبد الله رام توجي شو پدبان عبد الله ابن عمر فسبه سبا داسې قسمه کنزلی دی بچی ته وکي ما سمعت سبه مثله قط شدا سبه دې ردی مخ کې د خپل والد نه نوې اورېدلې تبرانی کې دار اغلی وی هاذا سب باللعنه اے تا لعنت ګور ډیر سخت غره د لعنت کنزلی بخیری ولو کې وقالا او داسی ورتوی اخبرو کا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زدر تخبر در کوم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تقولو توی واللہ لنمنعہن قسم پا اللہ خام خام بدی منکو داد اس عجیب خبرو کرواہ مسلمن وان مجاهد امام مجاهد رحم الله ان روایت ته عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی دا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی لا يمنعن رجل اهله خامخانه دی منی کوي یو سړی خپل بیبي اي ياتو المساجد دا چې راشي جمعتونو تا فقال ابن لعبد الله ابن عمر ویلی یو بشید عبد الله ابن عمر او ایدا دغه بلال وګوره دې کې ضمیر مذکر کړي لا يمنع عنا رجل اهله یعنی نساءه چراشی جمعه تنو تا نو ویلی یو بچی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فإنا نمنعهن وی مونږ به بنی کو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی او حدیثو کا زدرت حدیث بیانوم در رسول الله صلی الله علیه وسلم وتقول هذا اګوره ته بیا هم داسې وی قال راوی وی امام مجاهد وی فما کلمه عبد الله حتا ماتا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د دې بچی سره خبرې ونکې تر دې چې په مرګ باندې وفات شو دې توې غیرت دي دی یا اگر ځنی وخت کې سړی بل څه وس نه چلیږي نو ور حدیث چې بیانېږي نو د پیغمبر د خبرې په وخت کې با اخوا دی خوانه کې خپل رائے بنوې د بل عالم رائے بنوې ځکه د پیغمبر خبره د ټولو خبرو د پاسه ده ادي کې جواز د تادیب د بل هجران تر مرګ د سره خبرو نه کې رواه احمد و اسناده صحیح او سند د حدیث صحیح ده تم پرشن مون کنه تا اتنی می بانی جا مونگ درس ختم شو گا نا نشای پریم پورا شو گا نا پسو شورو شو درس مونگ درس وقت شورو گو آخو پا مونگ پورا ختم شو ما گڑای بانی بیا اتنی می شوی نحوس نحنی می گنتا برابر شو دا مونگ کنا او کوم بیان نور کتابونه دغه کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق